Anne Bosman. Goedemiddag. En weer moet staatssecretaris Van den Burg de boer op. Aanmeldlocatie Ter Apel barst uit zijn voegen. En er zijn, as we speak, honderden bedden nodig. Vooral voor jonge asielzoekers. Desnoods in hotels. Anders wordt het mogelijk weer buiten slapen. Hoe kan dat nou toch weer? Straks in één vandaag na het NOS Journaal. Ismael de Bruin. Demissionair staatssecretaris van Infrastructuur Heijnen vindt het onacceptabel dat de gezondheid van omwonenden wordt geschaad door de uitstoot van Tata Steel, de staalfabriek in IJmuiden. Vandaag blijkt uit groot onderzoek van het RIVM dat vooral in Wijk aan Zee, maar ook in Velsen-Noord, IJmuiden, Beverwijk en Heemskerk mensen stoffen binnenkrijgen die de levensverwachting bekorten. Deze omwonenden zijn blij met de duidelijkheid van het nieuwe rapport. Ja, het is nu eindelijk benoemd, hè? De gezondheidsschade van Tata. Wat ze altijd ontkend hebben, het heeft nu een naam. Dus we leven hier in een industrieregio, dan leef je blijkbaar al 9 maanden korter dan de rest van Nederland. 2,5 maand daarvan is voor rekening van Tata. Het meest schokkend vinden wij dat er nu echt wordt vastgelegd door het RIVM dat er nergens in Nederland een plek is waar één bron voor zo'n enorme hoeveelheid aan verschillende gezondheidsproblemen zorgt. Inwoners van Wijk aan Zee leven gemiddeld 2,5 maand korter door de uitstoot van fijnstof en stikstofdioxide. In februari volgend jaar komt het tot een vonnis in het omvangrijke liquidatieproces Marengo tegen Ridouan Taghi en 16 medeverdachten. Eigenlijk zou de rechtbank in oktober uitspraak doen, maar volgens de rechters is de zaak te ingewikkeld om die datum te halen. De nieuwe advocaten van Taghi, die de opgestapte Ines Wesky vervangen, hadden gevraagd om 9 maanden uitstel om zich te kunnen inlezen in het dossier. Maar dat vond de rechtbank te lang. Tegen 6 verdachten is levenslang geëist en Taghi is één van hen. Bestuurders en commissarissen van woningcorporaties moeten voortaan aan strengere regels voldoen als ze zelf ook woningen verhuren. Ze kunnen dat niet langer doen in de regio waar hun eigen corporatie actief is. Dat blijkt uit aangescherpte regels die de sociale woningbouwsector heeft bekendgemaakt. Het Openbaar Ministerie eist celstraffen tot 7 jaar tegen de verdachten van de vergisontvoering in het Noord-Hollandse dorp Krukiers. Justitie zegt op basis van DNA-onderzoek, videobeelden en getuigenverklaringen een sterke zaak te hebben. Door de brand bij een afvalverwerker in het Botlekgebied kan daar waarschijnlijk een aantal weken lang geen restafval worden verwerkt. Dat laat de gemeente Rotterdam weten. De brandweer is nog altijd bezig met het blussen van de brand die gisteren ontstond. De leiders van Azerbeidzjan en Armenië zijn het nog niet eens over de toekomst van de enclave Nagorno-Karabakh. 2 dagen geleden kwam er een wapenstilstand tussen beide partijen door bemiddeling van Rusland. Armeense burgers zouden de enclave veilig kunnen verlaten via de enige weg naar Armenië, zegt een afgevaardigde van de Azerbeidzjaanse regering. Maar tot nu toe is daar nog niets van te zien. Dinsdag voerde Azerbeidzjan aanvallen uit op Nagorno-Karabakh. Volgens de Armeense bronnen kwamen minstens 200 mensen om het leven en raakten meer dan 400 mensen gewond. Het hoofdkwartier van de Zwarte Zeevloot in Sevastopol op de Krim is vanochtend geraakt door 1 of meerdere Oekraïnse raketten. Dat meldt de gouverneur van het door de Russen bezette schiereiland. Over schade en mogelijke gewonden is nog niets bekend. Op sociale media worden veel beelden gedeeld van het Russische hoofdkwartier, waar het grote rookwolken opstijgen. Wat de impact op de oorlog is, is nog moeilijk te zeggen. Dat zegt buitenlandredacteur Gien Balduk. Het komt wel in een reeks van meerdere droneaanvallen ook van de afgelopen dagen op de Krim. Ook op dit moment worden er meldingen gemaakt van cyberaanvallen op overheidsinstanties op de Krim. Het verkeer ligt plat, de Krimbrug is weer eens afgesloten. Dus er is wel een gecoördineerde aanval op dit moment bezig, waarvan we even moeten afwachten nog, denk ik, wat daar precies de uitkomst van gaat zijn. Het weer, op steeds meer plekken regen, vooral in het westen, midden en zuiden van het land. Maar de zon schijnt ook af en toe. De wind waait vanuit het zuidwesten en is aan zee krachtig. Het is ongeveer 17 graden. Vanavond en vannacht overal buien. En morgen een combinatie van zon, wolken en regen. En ook dan is het rond de 17 graden. Dag, is wel naar Bianca Damink bij de ANWB voor het verkeer. Dag Bianca. Goedemiddag. Het is alweer wat vroeger druk op de weg. Dat is gebruikelijk voor de vrijdagmiddag. En wat opvalt zijn ongelukken en pechgevallen die extra vertraging opleveren. Vooral op de A16 moet je nu veel geduld hebben van Breda naar Rotterdam tussen de knooppunten Ridderkerk en Terbrechtseplein. Door een auto met pech heb je daar 3 kwartier op onthoud. Op de A5 staat ook een pechgeval van Amsterdam naar Hoofddorp voor knooppunt De Hoek. Dat kost je 25 minuten extra vanaf de afrit IJmuiden. De rechterrijstrook is daar dicht. En er is een ongeluk gebeurd op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn bij Voorthuizen. En daar is de vertraging 10 minuten. Ster. Werk jij met hart en ziel voor je bedrijf? Dan wil je dat je boekhouding net zo professioneel is als jij, zodat jij je ambities waar kan maken. Met Twinfield Boekhouden van Wolters Kluwer kan dat. Het online boekhoudpakket voor de professional. Ga naar twinfield.nl voor een gratis proefabonnement. Mensenrelatie, Radboud Visser. Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match? Jazeker. Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl. Wie zorgt ervoor dat u zelf geen stressklachten krijgt als een medewerker ziek wordt? Goeiedag, met Rick van Sazas. Hoe kan ik u helpen? Geef al uw zorgen om verzuim uit handen aan Sazas, uw verzuimspecialist. Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl. Verzuim voorkomen en verzekeren begint op sazas.nl. Vanavond. Indonesië roept. Tijdens de oorlog zit mijn Indische opa Rijn van Lange vast in Duitsland. Dus hij krijgt niet mee wat er in zijn geboorteland gebeurt. Nederlands-Indië wordt onder Japans gezag een hel voor Indonesiërs en Nederlanders. Indonesië roept vanavond 21:15, NPO 2. Disney's Aida. Het tijdloze liefdesverhaal dat laat zien wat de kracht van liefde doet. Met de bekroonde muziek door Elton John en Tim Rice. Nu te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Boek snel aidathemusical.nl. NPO Radio 1. Afro Tros. De gesloten jeugdzorg gaat op de schop. Kleinere instellingen zouden beter zijn voor jongeren met grote psychische problemen. Stichting het Vergeten Kind laat zien dat dat kan. Lieke, feit of fictie over het Koninklijk Huis? Ja, en dan specifiek over de dingen die demissionair premier Rutte daar gisteren over zei. Namelijk dat de Oranjes al 500 jaar de scepter zouden zwaaien over het land. Nou, geen onderwerp is ons te groot. Straks de uitkomst. Nu eerst déjà vu in het noorden. Eén vandaag. Suzanne Bosman. Het loopt ze in Ter Apel weer over de schoenen. Het aanmeldcentrum is meer dan vol voor asielzoekers. En dan met name kinderen zijn nu honderden opvangplekken nodig. Staatssecretaris Erik van den Burg doet daarom weer een dringende oproep. Gemeenten moeten standtepede 450 opvangplekken regelen. Anders moeten straks misschien weer mensen buiten slapen. Dat zei ook Karien van Gennep als vervanger van demissionair premier Rutte bij de vrijdagse persconferentie naar de ministerraad. De inzet van staatssecretaris van den Burg is om dat niet te laten gebeuren. Hij heeft ook echt een oproep gedaan aan de verschillende gemeentes om, ik dacht morgen voor 4:00, te komen met extra opvangplekken, juist om dat te voorkomen. Maar u kunt dat dus niet uitsluiten? Ik denk niet dat ik dat kan uitsluiten, persoonlijk, nee. Nou, in totaal, Lieke, zoekt Van den Burg naar 1200 bedden. Ja, van die 450 extra plekken zijn er 250 nodig voor kinderen tot 17 jaar. Ze zijn in hun eentje naar Nederland gereisd. En vanwege het grote tekort heeft Van den Burg ook al voor aanstaande maandag aangekondigd dat er daarbovenop nog eens 750 extra plekken nodig zijn. En ook die zijn voornamelijk bedoeld voor de jongeren. Nou, dat is een kritieke situatie dus. En woorden, het kabinet sluit niet uit dat er mogelijk buiten geslapen moet worden. We praten erover met Roos Ikema van Migrate. Goedemiddag. Hi. Mevrouw Ikema, uw organisatie is dagelijks aanwezig daar in de buurt van Ter Apel om te kijken hoe het gaat. En we praten ook met Herma Hemme, onafhankelijk raadslid bij de gemeente Westerwolde, waar Ter Apel onder valt. Goedemiddag, mevrouw Hemme. Ja, goedemiddag. Mevrouw Ikema, ja, de situatie daar op dit moment in Ter Apel, op het moment dat Van den Burg die dringende oproep doet, hoe is die nu? Hoe kunt u die beschrijven? Nou, wij zijn altijd op het veld, dus wat we allemaal vorig jaar kennen van die dramatische beelden van toen er honderden mensen buiten moesten slapen. Op het veld is het nu nog rustig, maar binnen is het dus is het druk en vol en is het elke dag zoeken naar genoeg plekken. En is het dus elke keer weer spannend of die mensen uiteindelijk op straat belanden. Mm-hmm. En hoe weet u hoe de situatie daarbinnen is? Dat hoort u van mensen, of hebt u daar zelf mensen, of hoort u dat van mensen die even naar buiten komen? Nee, wij werken niet binnen. Wij zijn onafhankelijk en wij willen niet op een locatie werken. Dus we gaan meerdere keren per dag langs om te kijken of er mensen op het veld staan. En we staan natuurlijk in contact met de instanties binnen. Ja, mevrouw Hemmen, wat ziet u ervan? Ja, wat wij ervan zien is natuurlijk wat wij vooral horen vanuit de burgemeester. Hè? Want de burgemeester is natuurlijk in eerste hand gewoon contact met alle instellingen op het terrein. Ja, en dan zijn de berichten niet positief. We hebben net de samenvatting gehoord over hoeveel plekken er gezocht moeten worden. En ik verbaas me dan wel over het feit dat dit eigenlijk al aangekondigd was. Hè. Dit was voorzien dat deze toestroom zeker in de maand september zou toenemen. En dat het ons dan toch weer verrast. En dat er dan op dat moment gewoon niet voldoende opvangplekken zijn. ja, dat blijf ik heel, heel verbazingwekkend vinden. Ja, men ziet het aankomen, men weet in september wordt het drukker. En dan toch in één keer zijn die honderden plekken nodig, Roos Ikema. Klopt. We hadden het er net over dat het vooral de jongere asielzoekers zijn, de alleenreizenden. Hoe verklaart u dat juist zij nu daar zich aanmelden in zulke grote getalen? Nou, het zijn dus niet jongeren, maar kinderen. Mm. Dus echt mensen onder de 18 jaar. Ja, dat zijn niet per se gigantische hoeveelheden. Maar Ter Apel heeft uit mijn hoofd geloof ik maar 50 plekken voor alleenreizende kinderen. En blijkbaar heeft COA al maanden heel veel moeite om plek te vinden voor gemeenten, locaties die geschikt zijn voor alleenstaande kinderen. Die hebben natuurlijk ook begeleiding en ondersteuning nodig. En blijkbaar zijn er ook gemeenten die dus echt de kinderen niet willen hebben. Mm-hmm. En dat is waarom ze daar dan moeten blijven en dat er nu plek voor gezocht moet worden. Ja, en dan mevrouw Hemmen, als raad zit daar in Westerwolde. U denkt van, nou, daar gaan we dus weer. Ja, dat is zeker wat wij denken. En dat wordt ook wel raadsbreed gedeeld. We hebben ook de staatssecretaris weer verzocht om ons een toelichting te geven opnieuw hoe dit zo kan gebeuren. En ik begrijp mevrouw Ikema ook goed hoor. Er zijn inderdaad veel gemeenten die minderjarige asielzoekers niet willen opvangen. En daar is kleinschalige opvang voor nodig. Dus je hebt eigenlijk op veel meer plekken kleine opvanglocaties nodig. En dat krijgen we maar niet voor elkaar. Ja, begrijpt u dat? Dus, kunt u dat verklaren waarom gemeenten met name die kinderen niet willen hebben? Nou, de kinderen. Het enige wat ik weet is dat heel veel gemeenten, al even los van minderjarige asielzoekers, maar wel een angst hebben voor overlast, voor de problematiek. Zoals wij die hier in het dorp natuurlijk kennen. Met de overlast en de intimidatie. Dat is maar een kleine groep, hè, dat noem ik nogmaals. Maar dat kan ook voorkomen in deze groep. En ik weet dat veel gemeenten daar huiverig voor zijn. Mm-hmm. En u zegt, ik weet dat ze er huiverig voor zijn, maar intussen hoopt u als Westerwolde, Ter Apel, dat die andere gemeenten toch een keer over de brug komen. Ja, dit gaat echt om kinderen. Mevrouw Ikema zei het al, het gaat echt onder de 17 jaar. Hè? Dus dat zijn kinderen die gewoon echt beschermd moeten worden. En ik hoop toch ook echt op de solidariteit van alle andere gemeenten dat zij een plek kunnen vinden, een veilige plek, een beschermde plek voor deze kinderen. Mm-hmm, ja, en zo niet, als andere gemeenten niet reageren, dan dreigt de staatssecretaris de asielzoekers zonder toestemming van gemeenten in opvanglocaties of hotels te plaatsen, Lieke. Ja, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten zegt geen voorstander te zijn van het gedwongen aanwijzen van opvangplaatsen voor asielzoekers. Dat is volgens de organisatie met oog op veiligheid en draagvlak niet gewenst. En ook in bestuurlijke zin, zegt de VNG, is dat heel lastig. En wat zegt u dan, mevrouw Hemmen? Ja, dat zal zo zijn. Maar we kunnen de kinderen ook niet buiten laten slapen. Dat moet natuurlijk ook heel helder zijn. Ter Apel neemt daarin een belangrijk deel van die verantwoordelijkheid om deze kinderen goed en veilig op te vangen. We hebben daar op de locatie 55 geschikte plekken ook beschermd en veilig ingericht voor deze kinderen. Daar zitten nu 355. Mm-hmm. Dat is geen gezonde en dat is geen humane opvang. Dus links of rechtsom zal er toch iets moeten gebeuren. Ja. Maar wat, Roos Ikema van Migrate? Ja, dus heel veel plekken nodig hè, voor morgenmiddag, honderden al. En als die er niet komen, wat dan? Ja, ik wil nog heel even reageren op dat stukje over de veiligheid. Mm-hmm. Die kinderen zijn nu heel onveilig. Dus ze krijgen nu geen juiste ondersteuning. En als ze op straat staan, is dat natuurlijk nog veel onveiliger. Dus het lijkt me echt onzin om te zeggen, ja, veiligheid is geen goed argument om kinderen op straat te zetten, lijkt mij. Mm-hmm. En ook het draagvlak vind ik eerlijk gezegd irrelevant. We hebben gewoon een morele plicht, maar ook een juridische plicht om vluchtelingen op te vangen. Of we dat nou leuk vinden of niet. En zover is de staatssecretaris gewoon inmiddels ook, hè? Ja, dat is natuurlijk ook het hele idee van de spreidingswet. Ja. Ik bedoel, ik vind dwang een beetje een groot woord. Mm-hmm. Je wordt ook gedwongen om in een gemeente een ziekenhuis te bouwen of een school. Dat zijn gewoon faciliteiten die gewoon bestaan in een normale solidaire samenleving. Dus daar hoort ook een asielzoekerscentrum bij. Mm-hmm. Nou ja, volgende week wordt er in de Kamer gestemd over die spreidingswet. Toch even nog naar de situatie nu. Want mevrouw Ikema, ik vroeg u van ja, als die extra plekken er dit weekend niet komen, wat dan? We horen al van mevrouw Van Gennep namens het kabinet van die sluiten niet uit dat er toch buiten geslapen moet worden. Ja, dat is in eerste instantie natuurlijk verschrikkelijk voor de mensen die dan buiten zouden moeten zijn. Vorig jaar zomer was het een extreem droge en warme zomer. Dus het grootste deel van de tijd dat wij daar buiten werkten, was het niet meteen levensbedreigend om buiten te slapen. Maar nu is het een stuk frisser. Ja, inmiddels is het koud en vooral ook nat. Dat is gewoon heel erg lastig. Tentjes werden vorig jaar consequent afgepakt. En dan wordt het ook voor ons bijna onmogelijk om mensen warm, droog en gezond te houden. Dan gaan mensen onderkoelen en dan raken mensen echt in gevaar. Ja, maar u staat wel klaar, dus, hè? Dit migratiebeleid speelt met levens. Dat is natuurlijk sowieso de kern van het migratiebeleid. Mm-hmm. Er zinken bootjes met duizenden mensen per jaar. Er worden mensen in elkaar geslagen in de Europese grenzen. En eigenlijk wat in Ter Apel gebeurt, daar zien we nu eigenlijk dat ook hier in Nederland met levens gespeeld wordt, omdat we het maar niet voor elkaar krijgen om opvangplekken te regelen. Ja, ik vroeg u, intussen staat u toch weer met de tentjes klaar en met poncho's bijvoorbeeld? Ja, dat is het eerste wat nodig is. Vorig jaar herfst hebben er ook veel mensen buiten gestaan. Nou ja, mensen kunnen echt binnen een paar uur onderkoelen. Dus mensen moeten eigenlijk gewoon meteen poncho's en vuilniszakken krijgen om hun spullen droog te houden. Zeil moet gespannen worden. En als mensen dan echt buiten moeten slapen, dan zijn er natuurlijk ook dekens, slaapzakken en tenten nodig. Nou, laten we hopen dat het niet nodig is. Mevrouw Hemme, ik hoorde u nog. Ja, we hebben een hele harde garantie van de staatssecretaris dat in Ter Apel geen mensen buiten gaan slapen. Die garantie heb ik nog eens een keer weer laten bevestigen door de burgemeester. Klopt dat? Dat dat nog steeds een harde garantie is. En die staat nog steeds. Daar houden wij de staatssecretaris ook aan. Dus wat mij betreft is er geen sprake van dat mensen gaan buiten slapen hier op locatie. Nou, intussen is de nood wel aan de man. Ik dank u beiden, Herma Hemme, gemeenteraadslid van de gemeente Westerwolde, en Roos Ikema van Migrate. Het Zuiderlandziekenhuis in Heerlen dat sluit de spoedeisende hulp en de operatiekamers. En daarom gaan bezorgde Limburgers daar morgen demonstreren. Onze verslaggever is vanmiddag in Heerlen en we horen hem zometeen. Bianca, wat gebeurt er op de weg op dit moment? Er staat intussen zo'n 350 kilometer file. Het is al best wel druk op een aantal plaatsen. De meeste files staan in de zuidelijke helft van het land. Maar wat ook opvalt is de A5 van Amsterdam naar Hoofddorp. Want tussen de afrit IJmuiden en knooppunt De Hoek heb je een half uur oponthoud. En dat komt door een pechgeval. De rechterrijstrook is dicht. Eén vandaag. Lieke, jij vergast ons op blijde studenten. Ja, want de basisbeurs is weer terug nadat die 8 jaar geleden werd afgeschaft. Zo'n 465 studenten kregen vandaag geld op hun rekening gestort. En demissionair minister van Onderwijs Dijkgraaf was vanochtend daarover in het Radio 1 Journaal. We maken vandaag zo'n 130 miljoen euro over. En dat is natuurlijk heel erg fijn dat we dat hebben kunnen doen. Dat ja, was fijn ook, of is het een tegenvallen dat het er zoveel waren? Nee, absoluut niet. Ja, een van die gelukkigen die nu geld krijgt was Elisa Weehuizen. Ze is voorzitter van de Landelijke Studentenvakbond LSVB. Ja, ik heb al op de bankrekening gekeken vandaag. En ook ik heb echt de basisbeurs binnengekregen weer voor het eerst. Het is een grote overwinning dat hij weer opnieuw is ingevoerd voor de LSVB. Ja, het is zeker wel een soort van overwinning. De LSVB heeft natuurlijk heel lang campagne gevoerd tegen het leenstelsel om die basisbeurs weer terug te krijgen. En dat het nu gewoon echt helemaal zover is dat je dat echt op je rekening ziet verschijnen, dat is wel een beetje onwerkelijk. Ja, hoeveel krijgen studenten nu per maand van DUO eigenlijk? Als je thuis woont, dan krijg je €110,30. En op het moment dat je op kamers woont, krijg je €274,90. Nou is het wel zo dat als je dit jaar op kamers woont, je een extra €164,30 krijgt. Dat is eigenlijk een koopkrachtmaatregel, omdat we zien dat bijvoorbeeld de energieprijzen, boodschappen, verschillende kosten zo zijn gestegen. Heeft het kabinet eigenlijk gezegd, dan krijgen studenten extra geld om ook die prijzen te kunnen blijven betalen. Die koopkrachtmaatregel die geldt alleen maar dit jaar en daar is de LSVB helemaal niet blij mee. Kijk, de basisbeurs is bedoeld zodat studenten rond kunnen komen in een tijd waar ze moeten focussen op hun studie en dus niet fulltime kunnen werken. En dat bedrag moet ook eerlijk reflecteren wat de kosten zijn. Dus iets als een maatregel voor de koopkracht of voor de inflatie, dat zou je natuurlijk willen zien komen en gaan met de kosten die daar echt bij komen kijken. En niet, we hebben dit voor jullie geregeld, mogen jullie blij mee zijn. Maar ongeacht wat er gebeurt met alle prijzen, verdwijnt die na een jaar weer. Ja, benieuwd of daar nog wat aan gaat veranderen. Maar voor nu ben ik vooral benieuwd, gaat Elisa als een echte student van haar eerste studie dan ook champagne kopen? Ik ga dat geld gebruiken om volgend jaar zorgeloos te kunnen gaan studeren. Dus bij mij komt het op de spaar terecht nu. Heel verstandig. Ja, toch? Chris House. Hey, little girl. Morgen is er voor de ingang van het Zuiderlandziekenhuis in Heerlen een demonstratie. Er zijn namelijk plannen om in de toekomst de spoedeisende hulp en de operatiekamers daar te sluiten. De acute zorg is dan alleen nog maar beschikbaar in de andere vestiging, en die is in Sittard-Geleen. Politieke partijen in de hele regio die hebben zich al verenigd in de Ziekenhuisalliantie voor behoud van een volwaardig ziekenhuis in de stad. Inwoners van Heerlen zijn boos en maken zich grote zorgen. Een reportage van Sander het Sas. Ja, ik ben hier werkzaam in de onderhoud, dus goed, ik vind het sowieso triest dat allemaal die dingen gebeuren. Want ja, mensen zijn beperkt en hoe ze daar kunnen komen en dergelijke. Dus ik denk dat het gewoon heel belangrijk is dat het hier ook blijft. Ja, dat is niet fijn natuurlijk. Nee. Nee. Ja, nee, dat is zeker niet fijn. Hè? U moet hier nu ook natuurlijk zijn voor goede zorg. En als dat in één keer 20, 30 kilometer verderop moet, dan betekent dat nogal wat. Maakt u zich zorgen? Nou ja, natuurlijk maak ik me zorgen. Ja, het is eigenlijk een prachtig groot gebouw uit 19, welk jaar? Ja, ik weet het niet exact, maar ik weet dat het uit begin jaren 60 is. Ja, het is een gigantisch gebouw. Ik moest zelfs even in de file staan om hier te kunnen parkeren. Zo groot is het eigenlijk. Dan gaan hier die operatiekamers weg, de spoedeisende hulp gaat weg. Wie zijn jullie? Ik ben Timo Reinders, fractievoorzitter van de SP in Heerlen, maar vooral ook vertegenwoordiger van de Ziekenhuisalliantie. En ik ben Theo de Groot, fractievoorzitter van de Oudere Partij Heerlen. En net als Timor, deelnemer aan de Ziekenhuisalliantie. En wat is de Ziekenhuisalliantie? De Ziekenhuisalliantie is een samenwerkingsverband tussen eigenlijk 9 gemeentes hier in het zuiden. Maar ook een heel aantal maatschappelijke partners. Daarbij valt te denken aan alle buurtorganisaties, de FNV, MKB Parkstad, jongerencentrum, zorgorganisaties. Kortom, eigen bonte verzameling van maatschappelijke organisaties uit de regio die ook zeggen, dit is een onacceptabel plan en hier moeten we alles aan doen om dit terug te draaien, of om dit te voorkomen dat dit plan wordt uitgevoerd. Tegen 2030 moet kennelijk hier de grote beddentoren moet worden gerenoveerd, vernieuwd. En dat is aanleiding geweest voor het Zuiderland om plannen te maken om hier de spoedeisende hulp, de intensive care en het beddenhuis weg te halen. En dat nieuws is begin juli bekend geworden en daar zijn we ons wel doodgeschrokken als regio. Ja, wat vindt u daarvan? Nou, wij denken dat dat een hele slechte zaak is voor de Parkstadregio. En waarom? Parkstad is een regio die nummer 5 staat qua dichtst bevolkte stedelijke gebieden in Nederland. We zijn groter dan Groningen en Eindhoven. En op die kluit waar al die mensen wonen is het niet meer dan normaal dat je in ieder geval ook de acute ziekenhuiszorg zo dicht mogelijk organiseert bij die mensen. En zeker in een regio die al jaren onderaan de lijstjes bungelt van armoede, ongezond zijn, de hoogste mate van vergrijzing. Dat zijn allemaal aspecten waarom het gewoon zeer logisch is om zeg maar niet alleen maar de dagkliniek, hè, de polyklinische handelingen, maar zeer zeker ook de 24 uur service open te houden in Parkstad. Nu zeggen ze hier van ja, 20 kilometer verderop zit ook nog een locatie. Dus ja, daar kunt u dan toch ook gewoon terecht? We hebben wel eens als oefening eens een keer even berekend, als je vanuit bijvoorbeeld Eigelshoven of vanuit de hele baan met het openbaar vervoer naar het ziekenhuis zou moeten inzitten, nou, dan ben je meer dan een uur onderweg. En we weten ook dat op de spoedeisende hulp heel veel mensen vaak met eigen vervoer aankomen zetten. En dan telt eigenlijk elke minuut. En dan zijn die 25 tot 30 minuten extra, ja, die zijn dan gewoon het verschil tussen leven en dood, of tussen hele grote schade of weinig schade. David Jonger, ja, u bent de directeur hier. Waarom gaat dit nou allemaal gebeuren? Operatiekamers weg, de spoedeisende hulp weg. Mensen begrijpen dat niet. Kijk, wij zijn een top ziekenhuis, een top klinisch ziekenhuis. Maar we hebben één nadeel en dat is dat wij 2 locaties hebben waar we 24 uur, 7 dagen per week de boel in de lucht moeten houden. En dat kost gewoon heel veel menskracht. Veel meer dan wanneer je 1 locatie hebt. En we houden dat nu al bijna niet meer droog. En over 7-8 jaar, want daar hebben we het over. Hè. We zijn aan het nadenken voor wat we hier voor gebouwen in Heerlen terug gaan zetten over 7 jaar. Ja, dan is die personeelskrapte nog veel groter, terwijl de zorgvraag in deze vergrijsde regio gewoon alleen nog maar verder toeneemt. En we zijn, hè, een van de varianten waar we naar aan het kijken zijn, is een variant waarbij we die 24/7 functies op 1 locatie doen en op de andere locatie heel veel dagbehandeling kan doen. En even ook voor de luisteraars, hè, 96% van de mensen die in het ziekenhuis komt er dezelfde dag in en gaat er dezelfde dag uit. Dus 4% komt in bed. Wij komen hier van ver. We knokken hier elke dag en we klauteren ook omhoog. Hè. Er gebeurt van alles. We horen dan natuurlijk landelijk, elke regio telt, voorzieningenniveau in de provincie moet goed zijn. En nou, daar word je dan blij van als je dat hoort. En dan vervolgens 2 maanden later wordt er doodleuk een streep gezet door ons ziekenhuis. En dan worden wij eigenlijk weer, worden wij weer teruggeworpen, zeg maar. En dat is gewoon heel slecht voor onze stad en onze regio. Wij kunnen dat gewoon niet gebruiken. De boze ziekenhuisalliantie in Heerlen. En straks bij de collega's van Nieuws en Co. een langer interview met de directeur van het Zuiderland Ziekenhuis. Dat is na 5 op deze zender. En later in de uitzending hier hebben we het over thuiswerken. Er komt een wet voor, of toch niet? Dat horen we zo meteen. Eerst het nieuws. NPO Radio 1. Ismael de Bruin. Een Nederlandse jongen van 17 heeft zichzelf aangegeven in Antwerpen voor de dodelijke steekpartij van afgelopen weekend. Hij is opgepakt. De rechter beslist vandaag of hij in een gesloten instelling wordt geplaatst. Een Nederlandse man van 20 overleed dit weekend nadat hij was neergestoken voor een Antwerpse discotheek. Mensen die in de Eimond wonen hebben meer kans om ziek te worden door de uitstoot van Tata Steel. Dat is de conclusie van het RIVM in een groot rapport. Volgens het instituut is er voor het eerst gekeken naar de hele keten van uitstoot die leidt tot gezondheidsklachten. De leiders van Azerbeidzjan en Armenië zijn het nog niet eens over de toekomst van de enclave Nagorno-Karabakh. 2 dagen geleden kwam er een wapenstilstand tussen beide partijen door bemiddeling van Rusland. En een inleverpunt voor lachgascilinders in Amsterdam wordt druk bezocht. Sinds de start vorige week zijn bijna 1500 cilinders ingeleverd. Sinds januari is lachgas verboden. Daardoor zit er geen statiegeld meer op de lachgastanks. Het gevolg is dat ze vaker bij het restafval belanden. En dat kan tot gevaarlijke situaties leiden. Dankjewel, Ismael. Willemijn, het weer. Ja, we hebben op dit moment te maken met buien die vanuit het zuidwesten ons land intrekken. Dat is trouwens niet helemaal waar, want langs de kustgebieden hebben we al wat langer vandaag te maken met buien. Maar nu krijgen we ook andere delen van ons land daar langzamerhand mee te maken. Zit ook af en toe onweer bij. Vanavond ook talrijke buien met plaatselijk dus onweer. En in de loop van de nacht wordt dat ietsjes minder. Behalve denk ik in de kuststreken, waar dan ook nog wel wat onweer bij kan zitten. Temperaturen vannacht liggen tussen de 10 en de 14 graden. En de wind die komt uit wat zuidwestelijke richting. Is matig boven land en aan zee soms vrij krachtig. En morgen wordt ook een dag met buien. In de ochtenduren, vooral in het westen en het midden van het land. Ook dan af en toe onweer erbij. In de loop van de dag schuiven die buien wat meer richting het oosten weg. Wordt het vanuit het westen dus wat droger. Zonnetje gaan we zien en het is morgen zo'n 17 graden. Nog een beetje aan de frisse kant misschien. Maar daar komt verandering in, want vanaf zondag is het droog. Zondag een graad of 20. En in de nieuwe week zien we de temperatuur alleen maar iets verder oplopen en komt de zon ook veel vaker tevoorschijn. Een aangename nazomer. Dankjewel. Bianca, wat gebeurt er op de weg nu? En de meeste vertraging wordt veroorzaakt door een pechgeval op de A5 van Amsterdam naar Hoofddorp. Daar heb je bijna 3 kwartier op onthoud tussen de afrit IJmuiden en knooppunt De Hoek. De rechterrijstrook is dicht. Verder rijdt het langzaam op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn. Je hebt een kwartier vertraging daar tussen Amersfoort en Voorthuizen. Op de A2 van Utrecht naar Amsterdam wordt het asfalt gerepareerd bij knooppunt Holendrecht. Verbindingsweg naar de A9 is daardoor dicht, dat is richting Amstelveen. Op de A2 vanuit Utrecht heb je daardoor een kwartier vertraging. En het is druk op de A15 van Rotterdam naar Gorkum tussen Papendrecht en Hardingsveld-Giessendam. Daar moet je rekening houden met een kwartier tijdverlies. Suzanne Bosman. Eén vandaag. De gesloten jeugdzorg gaat op de schop. Jongeren met zeer ernstige problemen zijn niet gebaat bij grote instellingen met gesloten deuren en strenge regimes. Die zijn vaak beter af in kleinschalige woonvoorzieningen dicht bij huis. Ik praat erover met Margot Ende, directeur van Stichting Het Vergeten Kind. Goedemiddag. Welkom hier in de studio. Uw stichting strijdt al langer voor betere jeugdzorg in Nederland. Die gesloten jeugdzorg, kunt u uitleggen wat dat is? Wat moeten wij ons daar ook fysiek bij voorstellen? Ja, gesloten jeugdzorg is een vorm van zorg waarbij kinderen weinig vrijheid hebben en waarin hulpverleners streng mogen ingrijpen. Het is bedoeld voor kinderen die zodanig beschadigd zijn, zoveel hebben meegemaakt, zoveel trauma's hebben, dat ze gedrag vertonen waardoor wij denken dat het belangrijk is om ze te beschermen tegen zichzelf en tegen hun omgeving. Daarom stoppen we ze in gesloten jeugdzorg. Dat zijn gebouwen met hekken en tralies en vaak ook oud gevangenis. Maar wie is dan de wij die denkt dat dat beter is voor kinderen? Dat is toch wij, of de maatschappij of de jeugdzorg. Het is bedacht vanuit het idee, deze kinderen kunnen heel moeilijk gedrag vertonen. En dan zou het goed zijn om ze, dat zou het veilig zijn om ze even op te sluiten. Maar veiligheid breng je niet door hekken en deuren. Maar veiligheid breng je door een relatie aan te gaan en het gesprek aan te gaan. En dat is heel moeilijk, maar dat is wel de enige structurele manier om die kinderen echt te helpen. En dat hebben ze nodig. Nou, hoeveel van die kinderen zijn dat die op dit moment in zo'n instelling zijn? Ja, er zijn er op dit moment zo'n 1100 die er nu gesloten zitten. Maar dit zijn kinderen dus die veel hebben meegemaakt en hulp nodig hebben. En we weten ook uit een onderzoek wat we zelf 2 jaar geleden hebben gedaan, dat bijna 90% van deze kinderen aangeeft zelf dat ze er slechter uit zijn gekomen dan dat ze erin gaan. Mm-hmm. Hoe lang zit je daarin dan, in zo'n gesloten instelling? Is dat echt een langere periode of een week bijvoorbeeld? Of? Nee, dat zijn echt wel langere periodes. Dat kan ook over jaren gaan. En je ziet ook dat heel vaak de problematiek verergert. En dus deze kinderen zijn zodanig getraumatiseerd dat als je ze bijvoorbeeld 22 uur per dag op een kamer met zichzelf laten zitten, terwijl ze kunnen niet met zichzelf. Zeg maar, ze steeds meer in zichzelf gekeerd raken of agressief raken. Dus de problemen worden alleen maar groter. Ja, nou hebben we gesproken, Lieke, met een meisje dat er meer over kan vertellen dan haar lief is. Ja, dat deed onze verslaggever Barbara van Gol. Ze sprak met de 17-jarige Andrea. Zij kwam op haar 11e in de gesloten jeugdzorg terecht. Dan komen er zo 30 begeleiders op je af en die halen je naar de vloer en that's it. Ja, dan word je in een kale kamertje gezet. En daar zit je dan. Nou, ik werd alleen maar gekker. Natuurlijk, we hebben slechte keuzes gemaakt in ons verleden. Maar daarom willen we hulp. We hebben een hulpvraag. En dat is waar naar gekeken moet worden. Niet naar zogenaamde veiligheid bied je door een hek. Nee, ik zeg altijd veiligheid bied je door een gesprek en niet door een hek. Dat is wat u net ook zei, mevrouw Ende. Ja, maar eigenlijk nog beter. Ja, hè? Maar wat we ook raakten, is natuurlijk, we hebben slechte keuzes gemaakt. Ik denk, ja, hoezo slechte keuzes? Ze zijn vaak in situaties terechtgekomen waar ze helemaal niet iets voor het kiezen hadden. Toch? Ja, maar dit is wat we heel vaak zien. Kinderen die in een moeilijke situatie zitten, geven zichzelf vaak de schuld. Hè? Zijn heel loyaal aan de mensen om hen heen. En daarom verdienen ze nog meer onze aandacht om te laten voelen dat ze het waard zijn. En dat ze er mogen zijn. En als ze verkeerde keuzes hebben gemaakt, is dat ook niet erg, daar ben je een kind voor. En het is dus heel belangrijk dat dat anders gaat. En ja, daar is onvoldoende tijd en aandacht voor in de jeugdzorg. Mm-hmm. Ja, onvoldoende tijd, onvoldoende aandacht. Is dat de reden dat ze vaak ook geïsoleerd worden? Dat er te weinig menskracht is? Of? Ja, het is natuurlijk, je bent het snelste klaar, zeg ik maar even heel kort door de bocht. Als een kind wat heel boos wordt of heel agressief wordt, of waar je even niet weet wat je mee moet, om die maar even op te sluiten achter een deur waar niks is, waar die zichzelf dus niet kan beschadigen, dat lijkt dus op de korte termijn dan veilig. Maar de problemen worden daar niet door verholpen. Sterker nog, die worden groter. Dus het is een hele korte termijn manier om naar de zaken te kijken. Ja. Dus we moeten veel beter voor hulpverleners gaan zorgen en zorgen dat er veel betere bezetting is. Ja, en daar is nu ook men het wel over. Hè? Men is daar het wel over eens. Mm-hmm. Dat we, daar zijn we weer, daarvan af willen. En naar kleinere instellingen moeten gaan. En als Stichting Het Vergeten Kind hebt u zelf zo'n kleinschalige jeugdzorgvoorziening opgezet. Het Happy Thuis in Geldrop in Brabant, om te laten zien dat het anders kan. Wat doet u daar anders dan dat er nu in de reguliere jeugdzorg gebeurt? Ja, we hebben het Happy Thuis opgezet om inderdaad te laten zien dat het anders kan, in een open setting. We doen daar een heleboel dingen anders, maar het gaat er eigenlijk om dat we steeds het belang van het kind centraal zetten en het kind aandacht geven. En dat komt erop neer dat het is een huis voor 8 kinderen, die staat in de wijk en de kinderen komen uit die wijk of uit dat dorp. En dat betekent dat ze naar hun eigen school kunnen blijven gaan, met hun eigen vriendjes in contact kunnen blijven. En kinderen willen heel graag gewoon zijn en gewoon meedoen. Dus dat is een belangrijk verschil. En wat daar ook bij hoort, is de ouders blijven maximaal in de rol van ouders. Ook al lukt het ouders niet om voor hun kinderen te zorgen, het contact tussen ouder en kind is cruciaal. En ook de toestemming van de ouder, van ja, het is goed voor mijn kind om bij jullie te wonen en we doen het samen, is cruciaal voor ja ook de rust voor het kind en weten dat ze goed bij het zit. Dus samen met de ouders is heel belangrijk. En zeker ook heel belangrijk is dat we een vast team van mensen hebben. Dus steeds dezelfde gezichten. Steeds, en nooit dat je het kunt opbouwen met elkaar. Ja. Nadia, die is 16 jaar en die woont in het Happy Thuis. Ik vind het wel gewoon een fijne plek. Ja, heel veel vrijheid en je kan gewoon dingen blijven doen wat je eigenlijk al deed. Zou zo'n kind uit de gesloten jeugdzorg ook wel hier bij Happy Thuis passen? Nou, ik denk het wel. Er wordt hier echt naar het kind gekeken, zeg maar. En het kind krijgt hier echt alle aandacht. Ik denk ook wel, als ik niet hier wel heen was gegaan, dat ik misschien wel naar gesloten jeugdzorg zou hadden gemoeten, zeg maar. Nou, is dit inderdaad, Margot Ende, van het vergeten kind een alternatief voor gesloten jeugdzorg, als je het zo hoort? Het is zeker voor een deel van de kinderen in de gesloten jeugdzorg is het een alternatief. Wat we ons goed moeten realiseren is, als we echt met de gesloten jeugdzorg willen stoppen, dan moeten we ook zorgen dat we eerder betere hulp bieden. Dat betekent hulp in het gezin, zodat het kind niet uit huis moet. Maar als het dan toch uit huis moet, laat het dan meteen op een plek à la het Happy Thuis komen. Met perspectief waar het kan blijven. Want een heel groot gedeelte van de kinderen in de gesloten jeugdzorg, die komen uit de open jeugdzorg. Die worden daar 10 keer doorverplaatst. Die krijgen met heel veel hulpverleners te maken. De problematiek wordt groter en dan weten we op een gegeven moment niet meer wat we moeten doen. En dan komen ze in de gesloten jeugdzorg terecht. Dus wij zeggen, maak alle open instellingen zoals het Happy Thuis. En dan kan je de gesloten jeugdzorg ook stoppen. Ja. Kleinschalige, open locaties voor deze jongeren, voor deze kinderen. Lieke, die hebben ook een bepaald risico. Ja, staatssecretaris Van Ooyen die spreekt van dilemma's. In de Volkskrant zei hij vorig jaar, grootschalige gesloten jeugdzorglocaties zijn niet het beste voor het kind, maar ze zijn wel veilig voor de samenleving. Bij kleinschalige woonvormen, waar het kind centraal staat, is de deur 's nachts open en gaat het kind gewoon naar een school in de buurt. Dat zou overlast kunnen geven, zegt Van Ooyen. Daarover moet ik eerlijk zijn. Dan kies ik voor de vrijheid en veiligheid van het kind, maar met de kleine maar reële risico dat je die je dan ook neemt met die kleinschalige voorzieningen in hun buurt. Ja, erkent u dat risico? Kijk, risico's zijn er sowieso. Mm. Hè? Ook uit gesloten jeugdzorg, ondanks alle hekken, wordt weggelopen. Het gaat erom, wat doe je dan als het kind weer terugkomt? Hè? Ga je dan het gesprek aan? Waarom loop je weg? En hoe kunnen we beter voor jou zorgen? Kun je garanderen dat je ook daar nooit een kind zult moeten opsluiten? Nou, garanties worden in het leven nooit geboden. Maar wat wij belangrijk vinden is dat we weer normaal gaan maken wat we ondertussen abnormaal hebben gemaakt. Dus we hebben allerlei institutionele oplossingen bedacht voor hele normale dingen. Thuis zal je misschien ook je kind wel eens tegenhouden als die naar buiten gaat. Maar niet door op een knop te drukken waardoor allemaal mensen naar je toe komen en je tegen de grond drukken. Maar tuurlijk, dat zal ook blijven. En ook in het Happy Thuis hebben kinderen moeilijk gedrag. Hè? En dan gaat het erom, neem je dan de tijd, heb je de tijd om het gesprek aan te gaan, om te gaan zitten, om achter dat gedrag te kijken. Dat is wat er moet gebeuren. Ja, het Happy Thuis is een initiatief van het Vergeten Kind. Directeur Margot Ende, dank u wel voor dit gesprek. Vanavond een reportage met daarin ook een uitgebreid gesprek met de Andrea die we net eerder hoorden in onze uitzending op tv op NPO 1 om 17:15. Feit of fictie? En dat gaat, Lieke, over het Koningshuis. Ja, want gisteren tijdens de algemene politieke beschouwingen ging het ook over het salaris van onze koning. Dat zou stijgen met 500.000 en Geert Wilders die vindt dat niet gepast. In het debat met Wilders zei demissionair premier Rutte het volgende. Deze familie is al 500 jaar in de Republiek de hoogste ambtenaar. En sinds wij van het Weens Congres een koninkrijk moesten worden in 1813 ook nog het staatshoofd. Oké, deze familie al 500 jaar de hoogste ambtenaar, daarna het staatshoofd. Maar ik dacht toch dat ooit een deel van die oranje tak uitgestorven is en dat het toen de Friese tak was geworden? Ja, dat dacht ik ook. Nou, dat zijn we dus gaan checken. Waar begonnen? Eerst bij de familie van Oranje, want hoe zit het ook alweer met die Friese tak? Dat vroegen we aan historicus Reinildus van Ditshuizen. Ze schreef ook boeken over de Oranjes en weet alles van die familiegeschiedenis. Willem III, die was ook koning, die was prins van Oranje en die was koning van Engeland, die had geen kinderen. Dus toen is het gegaan, via zijn tante zijn de afstammelingen daarvan. Die trouwde met een Nassau-Dietz, met een andere tak van de familie. Maar die noemde zich dan voortaan ook Oranje. Die zei, oh fijn, dan krijgen wij die naam en die titel. Oké, maar hebben we het daardoor ook over een andere familie? Nou, volgens staatsrechtsdeskundige Peter Reewinkel niet. Je kunt familie zijn via de mannelijke, maar ook via de vrouwelijke lijn. Dus wel degelijk stammen de Oranjes nog steeds van Willem van Oranje af. Ondanks dus die Friese knik, als ik het zo mag noemen. Ah, de Friese knik. Goed. Nou, via de mannelijke en vrouwelijke tak dus, maar familie. Ja, alleen roept dat natuurlijk wel op de vraag waar dat dan ophoudt, zegt Danielle Hooghiemstra. Zij is historicus en journalist en schreef een boek over onze koning. Familie is wel een heel breed begrip. Als je 500 jaar teruggaat, dan kun je zeggen dat wel zo'n beetje iedereen familie is van iedereen. En zeker als je, als bij de Oranjes gebeurd is, ook dus via de vrouwelijke lijn de familiebanden nagaat. Ja, dan heb je echt een heleboel familie. Ja, het is ook maar net hoe je familie dus bekijkt. Je moet ook kijken vanuit waar je redeneert. Kijk, als je vanuit de stadhouder redeneert naar Willem-Alexander toe, dan is die erflijn heel ver gezocht, omdat er op een gegeven moment ook nog een zijtak is. Maar als je vanuit Willem-Alexander terug gaat kijken naar de 18e eeuw, dan zie je natuurlijk wel een interessante historische lijn die daar wel naartoe leidt. Het is dus ook een beetje een gevoelskwestie, al zijn de regels bij adel wel heel strikt, zegt Hooghiemstra, want die gaat nooit over via de vrouwelijke lijn. Oh, wacht even. Mm-hmm. Willemina, Juliana, Beatrix, die zouden dan dus niet van adel zijn? Ja, nou, dat vroeg ik me ook af. Dus we vroegen het aan Mark Scheidius, secretaris van de Hoge Raad van Adel. Dat is bij de leden van het Koninklijk Huis anders. Die worden geregeerd door het wet lidmaatschap Koninklijk Huis. En daar kan de erfopvolging overgaan op de vrouw. Ja, ze zijn gelukkig wel van adel. Oké, goed. Nou, dan nog even die 500 jaar. Die claim, hoe zit het daarmee? Nou, Reewinkel die heeft voor ons even de rekenmachine erbij gepakt. In 1581 wordt Philips de tweede afgezet. En dan in 1588, dus dat is nog geen 500 jaar geleden, gaan we verder als de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden. Dus het is nog geen 450 jaar. Volgens Reewinkel kunnen we door de Franse overheersing en stadhouderloze periode ook nog wel eens 20 jaar aftrekken. Oké, feit of fictie, wat is het dan? Ja, 500 jaar zijn de Oranjes hier dus niet aan de macht geweest, dus dat klopt niet. Maar bij de vraag of het dezelfde familie is, ligt het wat genuanceerder. Het is maar naar je definitie van familie, hoe je daarnaar kijkt en hoe je die Friese knik interpreteert. Maar we volgen wat de meeste experts zeggen, dus dat is een feit. Oké. De files, Bianca, waar staan ze? De meeste vertraging heb je door problemen aan het asfalt. De A2 van Utrecht naar Amsterdam, dat speelt al de hele dag. Asfalt wordt daar gerepareerd tussen Breukelen en knooppunt Holendrecht. Daarom is daar de verbindingsweg naar de A9 richting Amstelveen dicht. En de vertraging daardoor is een kwartier. Why you so uptight, darling? You keep killing my vibe. Used to wrap me around your finger, now you're so uninspired. Why you want me to stay in when we can't go outside? Oh, you keep seeing clouds, but I got sun on my mind. Oh, surely you see I'm scared, 'cause I can't stop thinking, should I reconsider? Nona en Forever Yours. Binnenkort mogen we zelf weten of en wanneer we thuis werken. Tenminste, dinsdag dan stemt de Eerste Kamer over het wetsvoorstel werken waar je wilt. Werknemers mogen dan kiezen of ze hun werk vanuit huis doen of vanuit kantoor. En werkgevers die moeten wel heel goede redenen hebben om dat af te wijzen. Hans Biesheuvel, voorman van Ondernemend Nederland, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Dat zit u niet lekker? Nee, zeker niet. En kijk, ik vind het een beetje overbodige wet, eerlijk gezegd, die men nu... aan de Eerste Kamer is voorgelegd. Kijk, op heel veel plekken in heel Nederland waar ik kom... worden er goede afspraken gemaakt tussen werkgevers en werknemers... hoe gaan we nou met elkaar het werk indelen? Hoe organiseren we dat met elkaar? En hebben we eigenlijk helemaal geen wet bij nodig. En bovendien, ja, weet je, voor de helft van de mensen is het helemaal niet relevant. Want die zijn vrachtwagenchauffeur of die werken in de verpleging of op het terras. Ja, die hebben helemaal niet de keuze om thuis te werken. Dus ik vind het een hele gekke wet eigenlijk. En u roept senatoren dan op, stem tegen die wet? Nou, weet je wat het is? Het is gewoon een overbodige wet. Want ja, de meeste organisaties regelen dat gewoon met elkaar. En bovendien, het is heel moeilijk te handhaven. Hè. We hebben met heel veel partijen hierover gesproken. En het is eigenlijk een wet die niet te handhaven is. De arbeidsinspectie. Maar wat moet je dan handhaven? Nou ja, kijk, ik vind zelf, ik ben vrij democratisch ingesteld. Als je eenmaal wet instelt, ja, dan moet je hem ook met z'n allen naleven. Vrij democratisch, maar ja, dat is niet helemaal. Nou nee, heel democratisch. Okay. Ja. Maar ik wil eigenlijk zeggen dat, dan vind ik het ook belangrijk dat we met z'n allen naleven. Nou, we weten dat gaat niet vanzelf, dus dan moet je hem ook handhaven. En daar is helemaal de capaciteit niet voor. Hè. Dus het is een beetje een loos gebaar, vind ik. Ik vind het wel heel belangrijk, hè, en dat wil ik echt benadrukken, dat werkgevers hier echt goed energie in stoppen om met de medewerkers samen te kijken. Nou, hoe vinden we nou een goede balans? En dat hoeft niet ook altijd hetzelfde te zijn. Hè. Dat kan ook in de loop der tijd veranderen voor mensen. Of het kan de omstandigheden in de organisatie kunnen veranderen, waardoor je misschien zegt, nou, we moeten het toch tijdelijk anders met elkaar regelen. Nou, heel belangrijk om dat met elkaar goed te bespreken. Mm-hmm. Ja. Maar daar hebben we geen wet bij nodig. Okay, maar dan zou je ook kunnen zeggen, dan, als die wet er dan is en als het toch al goed geregeld is, dan is dat ook prima, ook met wet. Ja, maar wat heb je nou aan een wet die overbodig is en die je niet kan handhaven? Dat vind ik echt zo'n loos gebaar. Dat ik denk, ja, kijk, we hebben al zo ontzettend veel wet en regelgeving in het land. Die regeldruk is al zo hoog. Ik zou veel liever zeggen, joh, laat dit nou zitten. Okay. En laten we dan met elkaar op een vaste manier gewoon onderling regelen. En dat gebeurt nu al in vrijwel alle gevallen. Dus ja, dat lijkt mij meer dan voldoende. Okay. Dat thuiswerken, Lieke, dat was nooit echt een groot ding in Nederland tot corona. Ja, en toen leerden we allemaal massaal thuiswerken en we raakten er ook aan gewend. Gunstig bijeffect, drong het aantal files ook flink terug. Nog steeds willen we graag thuiswerken. In maart deed ons opiniepanel een peiling waaruit bleek dat wie thuis wil werken dat meestal grotendeels kan blijven doen. Wel doen werknemers het minder vaak dan ze zelf graag zouden willen. Werkgevers gunnen hun personeel wat tijd thuis, maar zien ze toch nog het liefst op de fysieke werkplek. We peilden toen onder 5000 mensen, waaronder 300 ondernemers met personeel. En ook daaruit bleek dat juist die laatste groep het thuiswerken prima vindt, maar dat er geen wet voor nodig zou zijn. Nou, net als meneer Biesheuvel. Maar toch, meneer Biesheuvel, u hebt uw medewerkers ook het liefst op kantoor? Nee hoor, kijk, ik laat dat sowieso vrij. Maar goed, we hebben mensen die thuis ook prima kunnen werken en dat ook heel goed aankunnen. Maar waar het mij veel meer om gaat, is dat je dat gewoon dat je bewust met elkaar bent van nou, hè, we zitten in andere tijden. Maar wat ook belangrijk is, niet alleen natuurlijk dat thuiswerken, maar dat je ook teamgeest in een bedrijf hebt. Hè. Dat is ook belangrijk. Dat je elkaar af en toe bij de koffieautomaat tegenkomt. Ik ben bang dat iedereen thuis gaat zitten. Nou, nee, maar ik denk dat je dat met elkaar gewoon bespreekbaar moet maken. Mm-hmm. Van ja, wat werkt en wat werkt niet. Ja, en ik heb bij mijn eigen medewerkers meegemaakt, hè, dat toen vorig jaar de energierekening thuis heel hard opliep, dat ze allemaal weer heel erg graag snel naar kantoor wilden. Wat ik ook heel goed begreep overigens. Hè. Dus het kan in de loop der tijd ook veranderen. En ik denk dat het wel heel belangrijk is dat werkgevers zeggen, nou ja, dit onderwerp ga ik gewoon regelmatig bespreken, actief bespreken, niet wachten tot het erop aankomt. Daar ben ik helemaal voor. Dus die bewustwording is heel goed, maar geen wet erbij. Okay, nou goed, er zijn er die er anders over denken. Bijvoorbeeld vakbond FNV, Lieke, die zijn enthousiast. Ja, we spraken met vicevoorzitter Kiet de Jong en zij zegt niet de enige te zijn die enthousiast is. Daarom kijkt ze dan ook vol vertrouwen naar de stemming in de Eerste Kamer. Hamerstuk, dit is een pracht van een initiatiefwet die perfect aansluit op wat de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid heeft geadviseerd, die heel breed de steun in de Sociaal-Economische Raad heeft, ook van alle werkgevers die ertoe doen. En Dus ja, het is een gespreid bedje. De juristen van de SER hebben daarna gekeken. Kim Putters zelf heeft zich ermee bemoeid. Hamerstuk. Oké, een hamerstuk. Dat zegt dus Kitty Jong van vakcentrale FNV, meneer Biesheuvel. En als ik haar zou beluisteren, dan staat u alleen. Nou, dat valt reuze mee, hoor. Kim Putters, de juristen. Ja, nou, weet u, ik laat maar zeggen, daar laten we die discussie even niet nu hier voeren. Ik merk dat in de Eerste Kamer hiervan nogal wat aarzelingen zijn. En het zit niet zozeer in dat, nogmaals, dat er iemand mensen niet gunt dat ze thuis kunnen werken. Maar het gaat gewoon om van, ja, heb je een wet nodig die in feite overbodig is en die je heel moeilijk kan handhaven? Ik denk dat dat hier een beetje de discussie is. Maar niemand ontkent het feit dat dat andere tijden zijn en dat je op een andere manier dit soort dingen met elkaar moet regelen dan we misschien gewend waren. Ik bedoel, daar zijn we het heel snel over eens. Mm-hmm. Nou, toch nog even de handhaving, want u zegt daar heb je blijkbaar veel mensen voor nodig om dat te doen. Want wat wilt u dan exact handhaven? Of de werkgevers zich aan de wet houden of dat werknemers thuis wel hard genoeg werken? Nou ja, kijk, er zitten heel veel aspecten aan deze wet. Hè. Kijk, bijvoorbeeld, je bent natuurlijk altijd verantwoordelijk als werkgever voor de werkomstandigheden. Ook als iemand dus aan het werken thuis is thuis. Of de stoel wel hoog genoeg staat. Nou ja, dat bedoel ik maar. Hè. Dus hoe ga je dat doen? Hè? Dat is bijna niet uit te voeren, zeg maar. Hè. En de kosten van werkgeverschap zijn gewoon hoog. Ik merk bij heel veel kleine werkgevers, hè, zonder personeelsafdeling, dat ze het al sowieso heel ingewikkeld vinden om dat werkgeverschap in te vullen. En je maakt het steeds complexer. En ik zou zeggen, nou, laten we het niet complexer maken dan het nodig is. Laten we met elkaar die goede balans vinden. Ja. En hebben we die wet wat mij betreft gewoon niet meer nodig. Dat is duidelijk. Hebben we u thuis of op uw kantoor gebeld? Nou, ik ben nog aan het werk. Ik ben onderweg. Ja, waar doet u dat? Wat zegt u? Waar doet u dat? Thuis? Nou, ik ben nu in Amsterdam, maar ik was vanmorgen in Meppel. En ik ga het hele land door, want dat is mijn werk. Onderweg. Ja. Zo is het. Hans Biesheuvel, hartelijk dank. Lieke, dit is bijna het einde van deze Eén Vandaag. Wat is er nog? De 16-jarige FC Twente supporter die Ajax-spits Brian Brobby afgelopen zondag na de wedstrijd racistisch uitschold, heeft zijn excuus aangeboden aan een voetballer. Hij riep iets heel lelijks, gaat niet herhalen naar de Ajax-spits. Kreeg al een stadionverbod. En ja, we weten het allemaal, in mei gebeurde er ooit soortgelijks. Toen kreeg dezelfde Ajax-speler ook in Enschede racistische scheld worden naar zijn hoofd geslingerd. Toen haalde zijn ploeggenoot Steven Berghuis nog uit naar die fans, die Twente-supporter. Ja, ik weet niet wat er aan de hand is in Enschede. Okay, maar deze heeft sorry gezegd. Zeker. Okay, goed. Dat was het vanavond. Eén Vandaag op televisie op NPO 1, 17:15. Altijd online op eenvandaag.nl. En hier op de radio zo meteen Dielke Teertstra met Nieuws en Co. Fijne middag. Avond Ros, de omroep voor ons. NPO Radio 1. Ons land telt sinds een paar jaar meer ongelovigen dan gelovigen. Hoe is het om in zo'n land, toch al op jonge leeftijd, je leven te geven aan de verkondiging van het woord van God? Human, de publieke tribune. Ik praat er in de publieke tribune over met drie jonge voorgangers uit de drie grootste religieuze stromingen van ons land. De islam, het protestantisme en het katholicisme. Hoe zorgen zij ervoor dat het woord van God toch gehoord wordt? Morgenmiddag tussen 3 en 4, Koen Verbraak in de publieke tribune van Human. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Zo, dat is luxe. Nieuw van Social Deal. Social Deal excellent. Luxe hoteldeals om bij weg te dromen. Ga naar socialdeal.nl. De Brandenburgse Concerten. Een feest voor alle instrumenten. De Nederlandse Bachvereniging speelt Bachs geliefde muziek vanaf 28 september door het hele land. Mis het niet en bestel nu kaarten via bachvereniging.nl. Ontdek alle excellent deals op socialdeal.nl. Geniet ook van Bach's Brandenburgse Concerten. Bestel nu kaarten via bachvereniging.nl. Nederland telt 1,7 miljoen mensen met onomkeerbare nierschade. Nierschade is verraderlijk. Want vaak merken we het pas als het te laat is. Daarom moeten wij nu iets aan doen. Voordat nierschade straks doodsoorzaak nummer 5 wordt. Steun onze strijd tegen toenemende nierschade. Geef tijdens de collecteweek of via nierstichting.nl. Vitepro. Ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro voor maar €9,95 op vitepro.nl. Je huis verduurzamen? Hoe doe je dat? Met Vincent natuurlijk. Vincent is de warmtepomp voor binnen. Dus zonder buitendeel. Ideaal, ook voor jouw woning. Vincent staat voor je klaar. Maak kennis met Vincent op ontmoetvincent.nl.